الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عامل در حال رو میخواییم بخونیم، یعنی چه چیزی حال رو نسب میده، نسب دهنده حال، عامل در حال. مثلا اگه گفتیم جا از زیدون راکبن، یه چیزی این راکبن رو چیکارش کرده؟ نسبش داده دیگه. اون چیست؟ خب معلومه در جا از زیدون راکبن چی نسب داده؟ جا. جا از زید رو رفع داده به عنوان فاعل، راکبن رو نسب داده به عنوان حال. درست شد؟ خب فعل عامل لفظیه، در حال عمل کرد. میگه عامل حال دو قسمه، یه سریش لفظیه، لفظی یعنی تلفظ میشه میبینیمش میشنبیمش لفظی، و او کدومه؟ و هوال فعل او شبه فعل هست و بگیر شبه فعل مثل اسم فاعل، شبه فعل مثل اسم فاعل. یعنی اگر من گفتم مثلا انا زاربون زیدن، انا زاربون زیدن، الان او قدم مشدودن، یعنی من زننده هستم زید رو الان یا بعدن، در حالی که زید مشدود باشه، یعنی کتش بسته شده باشه، اگه باز باشه نمیدونم. این مشدودن حال است، برای کی؟ برای زید. حال است برای زید دیگه، اما چی درش عمل کرده؟ زاربان. زارب اسم فاعل تکیه کرده به مبتدا به معنی حال استقباله، زیدن رو به عنوان مفعول نصب داده، مشدودن رو به عنوان حال. درست شد؟ پس عامل در حال دو قسمه، بعضیاش لفظیه و لفظی مثل فعل یا شبه فعل. البته شبه فعل گاهی اوقات هستش که شبه فعل ممکنه که مثلا زاربون واقعا مشتق است و از ضربه میبینیم، گاهی اوقات هم نه، مثلا هازا بعلی شیخن، شیخ صفت مشبه هست، هازا مبتدا بعلی خبر، این شیخن حال است از برای هازا. اینجا دوتا سوال پیدا میشه، اولا حال از مبتدا که نمیاد، حال باید یا از فاعل بیاد یا مفعول، حال از مبتدا نمیاد. بعد چی نسبش داده شیخن رو؟ میگن این هازا رو بندازی تو لوله آزمایش میشه المشار و الی یا الذی اشیر الی. اینجا این اشیره المشار، اون مشار نسب داده شیخن رو، و این شیخن در واقع حال است از اون های الیه که در اصل نائبه بگید فاعله، الذی اشیر الی یا المشار الی. پس حال هم از نائبه فاعل اومده و هم درش مشتق عمل کرده. درسته؟ پس بنابراین حال عامل اولش لفظیه، فعل یا شبه، اما گاهی اوقات عاملش معنویه. معنوی کدومه؟ اونیه که در ظاهر نمیبینیمش، مثل عامل لفظی داریم، عامل معنوی داریم. عامل معنوی مثل عاملی که مبتدا رو رفع داده چی بود؟ ابتداییت. مثل عاملی که فعل مضارع رو رفع میده چیه؟ اینکه منصوب نیست، علامت نصب نداره یا علامت جزم نداره. خود مجرد بودن از عوامل نصب و جزم فعل مضارع رو رفع میده، یعنی عامل معنوی. نگاه کن و معنوی گون و هو ما تضمن معنا الفعل دون حروفه. میگه معنوی اونیه که دربر داره معنای فعل رو اما حروف فعل رو نداره، فا و عین و لام رو نداره. مثل چی؟ و هو اسم الاشاره، مثل اسم اشاره. پس اینجا معنوی غیر از بگید معنوی باب مبتدا خبره، اونجا یعنی اصلا عامل رو نمیبینیم، اینجا یعنی در معنا بگید مشتقه. لذا اگر اسمش رو بگیم به جای لفظی و معنوی بگیم ظاهری و معنوی، مثلا خیلی بگید راحت تر میشه، ظاهری یا لفظی و معول به لفظی، مثلا اینطوری درستش کنیم. و هو اسم الاشارته نحو هازا صدیق و کم مقبلن، این همون برمیگرده به شبه فعل، چون هازا رو بندازی تو لوله آزمایش میشه الذی اشیر الی یا میشه المشار الی، اون وقت این مقبلن حال است از برای اون های الیه که نائب فاعله، و مشار که اسم مفعوله یا اشیره الذی اشیره الی اون فعله درش چیکار کرده. و ظرف گاهی اوقات عامل درش ظرفه، مثل این نگاه کن زیدون اندک ضعیفن، زید پیش توست در حالی که میهمانه، یعنی ضعیفن حال است از برای کی؟ از برای اون سلام نگو، او هوایی که تو اون ثابتونی هست که زید اندکه بهش متعلقه که مشتق دیگه، چون ببین زید مبتدا اندکه متعلق به یه موجودون ثابتون یه هوه توشه، اون هوه چیه؟ فاعله، فاعل ثابتونه دیگه، و ثابتون چیه؟ مشتقه درش عمل کرد. معلوم شده نه؟ ببین پس میشه معنوی بگیم غیر لفظی، یعنی تلفظ بهش نشده، و الا برش بگردونی میشه معول به مشتق، یعنی تلفظ بشه میشه ثابتون، تلفظ بشه میشه المشار الی الذی اشیر الی. والجار و المجرور اینا مثل همونه دیگه، ظرف و جار مجرور، مثل نحو زیدون فدار نائمن، زید تو این خونه است در حالی که خوابیده، این نائمن حال است از برای کی؟ اون هوهی که تو ثابتونی هست که فدار بهش متعلق. و احرف تمنی هوه اسم الاشارته و ظرف و والجار و المجرور و احرف تمنی و ترجی و تنبیه و تشبیه و ندا، این حروف هم میتونن بگید در حال عمل کنن. حروف تمنی رو بندازی تو لوله آزمایش میشه اتمنا، معناش میشه اتمنا دیگه. ترجی رو بندازی میشه اترجا، امیدوارم. تنبیه رو بندازی میشه انبهو، تشبیه رو بندازی میشه اشبهو، ندا رو بندازی میشه اونادی، خوندیم دیگه اینو. اینا هم در معنای فعلا، نگاه کنین الان میگه لیتهو اندنا نازلن. اینجا اگر حسابشو بکنیم مثال مثال قشنگی نیست. میدونید چرا؟ چون اگر ما باشیم و این مثال، هیچ موقع ما نمیگیم نازلن حال است و عاملش لیت است، میگیم عاملش اون ثابتونیه که اندنا بهش متعلق، چون اون هست، درست شو؟ کاش این دور گفته بود لیتهو زیدون، لیتهو زیدون، کاش او زید بود حیان در حالی که زنده بود، یعنی مرده میگیم کاش اون زید بود و زنده هم بود در حالی که زنده بود، اگه این مثال رو زده بود درست میشد. گرفتی چی شد؟ میشد اتمنا زیدن حیان، تعویل ببریم میشه اتمنا زیدن، دوست دارم زیدی رو در حالی که بگو زنده باشه. اون موقع ما میتونستیم اینو قبول کنیم، ولی اینطوری مرض نداریم که خب اینو میگیم که بگید نازلن حال است، عاملش اون ثابتونیه که اندنا بهش چیه؟ متعلقه، اون هوه هم میشه. ولی اگر بود لیتهو زیدون حیان، درست شو؟ یه نفر مرده میگیم کاش این زید بود این مردهه، ولی زنده بود در حالی که زنده. کاش این جنازه زید بود در حالی که بگید زنده باشه. ولعل زیدن الینا قادمن، باز اینم مثل همون قبلیه ها، درست شد؟ اینم مثل قبلیست. قادمن حال است. حالا فرض بفرمایید اینم مثلا باشه لعل زیدن، لعل زیدن حیون ها، یا لعل زیدن مثلا انسانون، شاید زید انسانی باشد، درست شد؟ فاضلن اینطوری امید دارم زید انسان باشه در حالی که بگو فاضله بشرون فاضلن اینطور بگی کأنه البدر رو این درسته اون آقا مثل ماه شب 14 است طالعن این چیزش غلطه چون این طالعن الان حال میشه برای بدر در حالی که میخواد حال بیاره برای اون هایه بگو کأنه چون اون ذوالحال باید بشه کأنه البدر جمیلن ها یعنی تشبیه میکنم اونو در حالی که زیباست به ما این طالعن اینجا بله نشد یا شد یعنی باید بشه کأنه البدر جمیلن این جمیلن حال بشه برای های کأنه که بشه اشبهه بالبدر جمیلن مثالش باز اشکال داره انه الخطیب مسقعن مسقع یعنی خیلی سخن بر صیغه مبالغه است درست شد؟ اینجا ها انه الخطیب مسقعن ها حرف تنبیه ها حرف چیه؟ تنبیه میگه این ها عمل کرده در این مسقع مشخص شد و به معنای اونبده هست شد این دوتا مطلب داره باز یکی این که ها اگر بخواد عمل کنه اینجا ها بخواد چکار کنه عمل کنه باید در مابعد انه عمل کنه یعنی مسقعن حال است برای های انهو مسقعن حال است برای های انهو ذوالحالشونه ولی عاملش هاست نشد یا شد عاملش هاست این درست نیست این نه اجازه نمیده ما قبلش در ما بعدش بگیر عمل کن بعد های حرف تنبیه هم یه همچین جاهایی در نمیاد های حرف تنبیه بر سر مبتدا در میاد به شرط اینکه خبرش اسم اشاره باشه مثل ها انزا ها انزا یعنی آهای مردم من اینم مشخص شده نه اگر اینطور مثال زده بود ها انزا شجاعن ها انزا بگید شجاعن مثال درست فرمیاد ها میشد حرف تنبیه زا میشد ذوالحال ها یعنی انبه و هازا انبهنی انبه و نفسی ها خب شجاعن شجاعن حال میشد از برای انا خب اینم اصلا اشکال متعدده میگم مثال لگوه این نمیخواد بگه خطیب دیگه این میخواد بگه این حال است از برای اونهای انهو چی درش عمل کرده؟ ها اگه بگیم بله ضمیر داخل خطیب باشه که خب خطیب مشتق است و ضمیر داخلش هم میشه اون دیگه مثال اصلا ربطی به این موضوع نده پس دوتا اشکال به این وارده یکی این که اولا ها در مابعد باید عمل کنه مابعد انه دومی که ذوالحال عاملش انه است عامل در حال ها این دوتا میزون در نمیاد این مثال اگر هم درست باشه نسخن حال است از ضمیر داخل خطیب درست شد بعد اگر بخوایم مثالی بزنیم که اینطور باشه مثال بزنیم ها انه زا بگو شجاعن که های حرف تنبیه میخونیم تو بحث حروف های حرف تنبیه یه جاهایی در میاد که اینجا جاش نیست آه مثلا الان نگاه کنید برای خاطر اینکه چیز داشته باشید حرف تنبیه رو بیارید دارید آخر کتاب حروف رو احرف الاستفهام حروف العطف احرف القسم چنده؟ 386 درست شد نگاه کن 324 رو میبینید یا نه؟ هات تدخل و غالبا الا اسم الاشاره غیر المختص بالبعید، اسم اشاره که برای بعید نباشه در بیاد، مثل هازا هازی، درست شد؟ و یفصل و بینهما بالکاف، گاهی اوقات وسطشون هم کاف فاصله میکنه، اها کذا تتکلمو، و به ضمیر رفع، همین که من مثال زدم، ها انزا، ها هوزا، ها هیتی، تی یعنی هازهی ها، ها تی اسم اشاره است دیگه، تی، او به انه، یا انه فاصله میکنه، اما ببینید بعدش اسم اشاره است، ها انزل کلامه عجیبون، مشخص شده نه؟ در صورتی که شما این رو اینجا ندیدید، درست شد؟ حالا مثال ما درست کردیم دیگه، که کردیمش ها انزا بگو شجاعن، یا زید و هاجمن، آهای زید در حالی که هجوم میکنی، آهای زید در حالی که بگید هجوم کننده، هاجمن مال زید باشه، یا زید و هاجمن یعنی اونادی. میگه فائدتون شد یا نه تا اینجا؟ اینا دیگه مشخصه دیگه که کدوم ها عمل کرد. فائدتون قد ورد بعد الاستفهام اسماء منصوبتون علی الحال، بعد عدات استفهام اسم های اومده منصوبه و حاله، که قوله که ما شعنو کرد قائمن، یعنی تو چی کار داری وایسادی در حالی که وایسادی؟ الان ما خبر مقدمه، شعنو که مبتدایه بگید مؤخره، قائمن حاله، درست شده نه؟ اولا اینجا چیزی که در حال عمل کنه نداریم، ذل حالم که فاعل یا مفعول یا شرایط که خوندیم مضاف الیه با اون شرایطش اونم نداریم، یا ما بالو کم آشیان چته پیاده میری، ما بالو کرد یعنی تو رو چی رسیده که در حالی که پیاده ای چرا پیاده میری؟ این ماشیان ظاهرش اینه که حاله، اما ما نداریم. من زافل باب واقفن، من زافل باب واقفن، الان اینجا باز درسته بعد از استفهام اومده، ولی اینو ما میتونیم درست کنیم، من زافل بابه یعنی ثابتون فل بابه، ها واقفن شده چی؟ حال. خب اینجا اگه باشه میگیم حال است از کی؟ بگید حال است از اون ثابتونی که فل باب بهش متعلق. منزا هم منزا رو هم دیگه به معنای ایو شخصه، یعنی چه کسی در این خانه است و خواب، مثل منزل لذی یغرس، منزا فل باب، یکی از ترکیباش اینه که منزا رو هم به معنای ایو شخصه، مبتدا فل باب خبرش، واقفن حال. خب اگه این مثال باشه ما میگیم چی؟ بگید اگر این مثال باشه میگیم واقفن حال است از اون ثابتون دیگه هوش، ولی کاری نداریم، این مثال رو میتونیم برش بگردونیم به یه چیزی که بگید اینطور نباشه، مثلا بگیم منزا رجلون، چه کسی مرد است شجاعن در حالی که شجاعه، منزا انت زاهکن، تو کی هستی در حالی که بگید میخندی، اینطور بگیم دیگه مثال مشخصه. حالا اینجور جاها رو چی کارش بکنیم؟ گفت یه همچین جاهایی رسیده، مشکلمون هم گفت حلش هم نکرد، درسته؟ یعنی گفت بعد از ادوات استفهام رسیده، نه عامل میتونیم پیدا بکنیم، نه بگو ذوالحال میتونیم پیدا کنیم، چیکار کنیم؟ اگر یادتون باشه سابق اینو خوندیم که اینها تعویل به فعل میرن، من ما شأنو که قائمن یعنی ما تصنع قائمن، در معنا به معنای ما تصنع قائمن، چه میکنی در حالی که ایستادی؟ اگر ما تصنع بود خب تصنع میتونست عمل کنی یا نه؟ شأنو که به معنای بگید تصنع است، در معنای فعله، درست شد؟ ما بالو که ماشیان، سلام علیکم، ما بالو که ماشیان یعنی ما تصنعو، یعنی ما تکونو ماشیان، درست شد یا نه؟ من زا انت، این همونه فعل میگه، یعنی من زا یوجدو، من زا یسنعو، فعل تقدیر میگیریم، یعنی در تعویله بگید. پس استثناء هم داریم یه جایی که این مثالش فایده با اون مثال بالایی ها چه فرقی داشت. تو اون مثال هایی که مثل هازا بود، هازا صدیق و که مقبلن، یا مثل زیدون اندک ضعیفن، یا زیدون فدار نائمن، واقعا مشتقی بود، تو هازا تعبیر میرفت به المشاره الیه، اونا هم که ثابت و موجودان داشت. تو این مثال های پایینی هم حروف تنبیه و حروف ترجی و تمنی و تشبیه و ندا و اینا هم تعویل به فعل بگید میرن. اینجا ما چیزی که بگید بتونیم جاش فعل بذاریم نیست، یعنی تمنی رو بتونیم حرف تمنی رو جاش اتمنا بذاریم، ترجی رو اترجا بذاریم، تشبیه و اشبه و بذاریم، ولی استفهام و چی بذاریم نمیشه. یه مبتدا خبره و جامد هم هست. اینجا در واقع غالبی میپذیریم، میگیم آقا مگر نشنیدی ما شعنوکه، این ما شعنوکه هست، تو ما شعنوکه نبین، ما تصنعو ببین، این در معنای ما تصنعوست. درست شده نه؟ این مثال با اون بالایی ها فهم. پس اگر بعد از استفهام بیاد مثل ما شعنوکه قائمن، ما شعنوکه رو به معنای چی میگیریم؟ تصنعو. اون موقع ضمیر انت میشه ذوالحال فاعله، تصنعو هم فعله. نقطه سرخ حق الحاله، یعنی اگه حال اینطوری باشه حق داشته، هیچ سوالی هم نداری. حق الحاله ان تتأخر عن عامله ها، حال باید بعد از عاملش بیاد. پس اگر عامل داشتیم بعد حال، طبق قاعده خودش، مثل جا از زیدون راکبن، اگر یک زمانی حال بر عاملش مقدم شد حتما باید دلیل داشته باشه. یه موقع مثل کیف تکفرون بالله وقد کنتم امواتا، کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، این کیف حال است برای فاعل نکلم، کیف تکفرون حال است برای واو تکفرون، این کیف مقدم شده، محلا منصوب، چرا؟ صدارت داره. یه موقع هستش که نه، حال مقدم شده، مثلا فرض کن راکبن جا از ایدون، راکبن مقدم شده بر جا، برای چیه؟ برای حصر. ولی اگر قرض هستم راکبن جا از ایدون، فقط زید بگید در حال سواره اومده، فقط در حال سواره زید اومده، یعنی اصلا یه قدم هم پیاده. پس حق حال اینه که مؤخر باشه از عاملش، غیر انها تتقدم علیه وجوبن، جز این که حال مقدم میشه بر عاملش به طور وجوبی، یعنی صد در صد، یعنی غیر از این هم نمیشه. یک، اذا کان لها صدر الکرام، زمانی که صدارت داشته باشه. نحوه کیف عاده اخوک، در چه حالی داداشت برگشت. من مثالای دیگه زدم دیگه، کیف تکفرون، کیف نکندم. و جوازن، اینجا واجب مقدم شد، چرا؟ چون صدارت داره نمیتونه مؤخرش. جوازن مثل اون مواردیه که ما مثال زدیم، یعنی به طور درسته که جواز داره مقدم بشه، ولی جواز باید حتما توهمه با دلیل باشه، بلکه دلم میخواد نیست. جوازن یعنی میتونه مؤخر بشه، اگر مقدم کردی بگو قصد و غرضی داری. جوازن اذا کان العامل فعلا متصرف، کجاها میتونیم مقدم کنیم با قصد و غرض؟ یک، عامل فعل متصرف باشه، عامل فعل بگید متصرف، چرا؟ چون اگه فعل جامد باشه مثلا ما احسنه، باب تعجب، این اصلا بیچاره ضعیفه، اگه حال برش مقدم شه نمیتونه بگو عمل کنه، فعل متصرف باشه. یا صفتن یا مشتق متصرف باشه، مشتق چی بگید؟ متصرف، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، قویه میتونه در ما قبل عمل کنه، ولی اگه مشتقی باشه که نمیتونه در ما قبل عمل کنه، ضعیفه، ها؟ مثل افعل التفضیل، افعل و تفسیر خیلی ضعیفه، چون معنای تر داره، چون معنای تر داره از این لحاظ با فعل بگید فاصله پیدا کرد، چون فعل توش معنای تر نیست. اسم فاعل به فعل شبیهه، درست شد یا نه؟ اینا رو میگن چی؟ شبه فعل. افعل و تفسیر شباهتش به فعل خیلی کمتره. چرا؟ چون اون تریتش اینو از فعل دور میکنه، چون هیچ فعلی معنای تر توش نداره. میگه اون صفتن غیر افعل تفسیر، این که گفته غیر از افعل تفسیر یعنی افعل تفسیر صفت ضعیفه، درسته مشتقه. پس خب یا فعل مشتق باشه، فعل متصرف، فعل متصرف، یا مشتق متصرف باشه. میگیم اگه مشتق جامد باشه، اگر یک زمانی اون مشتق به قول معروف جامد باشه مثل افعل با من، مثل افعل و تفسیر، اینا چیکارش کنیم؟ میگه نمیشه. پس یا باید چی باشه؟ بگید فعل متصرف باشه یا شبه فعل متصرف باشه. افعل و تفسیر نمیشه. نه با مثال باسمن قدم از زائرو، یعنی فقط با لبخند اومد اون ملاقات کننده، اون زائر ملاقات کننده فقط با بگید لبخند اومد باسمن. و بریئن اخوک محبوسون، 100% با براءت بیگناهی، فقط در حالی که بیگناه هست داداشت حبس شده. اخوک محبوسون مبتدا خبر، بریئن، بریئن محبوسون درش عمل کرد، هوای داخلش هم که نائب فاعله ذوالحاله مقدم شد. محبوس شبه فعل متصرفه، از زائر بگید چی؟ قدمه فعل متصرفه، نقطه سر. پس اگر مثل اینها باشه چی؟ مثلا الان نگاه کنید زیدون فدار نائمن نمیشه. اینهایی رو که ما دیدیم مثلا هازا صدیق و که مقبلن نمیشه، متوجه شده نه؟ مثل اون لیته نمیدونم لله های تنبیه اینا ممکن نیست، مثل ادوات استفهام اینها فعل متصرف یا مشتق متصرف بگید نیست. اینها اگر بله مقدم بشه قوی هن، میتونن عمل کنن. یجب، دقت، یجب و تأخیر الحالن عامل ها فی مسائله. حالا همینه دیگه، ما الان چی گفتیم؟ گفتیم که حق حال اینه که مؤخر باشه از عاملش، جز اینکه حال بگید مقدم میشه به طور وجوبی جایی که صدارت طلبه، و به طور جوازی هم حال مقدم میشه اگه ما قصدی داشته باشیم، ولی شبه فعل یا فعل متصرف عامل باشه، درست شو؟ حالا میگه واجب از حال مؤخر بشه از عاملش در چند جا فی مسائل. یک، ان یکون العامل فعلا جامدن، مفهوم اون به مطلب قبله، عامل فعل جامده. خب فعل جامد خیلی زور بزنه ما بعد خودش اگه چیزی از عمل کنه دیگه در ما قبل زورش نمیرسه، فعل جامد. لا یتصرف فی نفسه، این تفسیر جامده ها، فعل جامد یعنی فعلی که در نفس خودش تصرفی نداره، صرف نمیشه، که افعل تعجب، مثل افعل تعجب. یه صیغه است، ما احسن زیدن مبتسمن، ما احسن زیدن مبتسمن، ما مبتدا، احسن زیدن فعل و فاعل و مفعول، و مبتسمن حال است از زید. اینجا احسن میتونه مبتسمن رو نصب بده، چون همین قدم بسه. خب این درسته فعل جامده، ولی دیگه این فعل جامد از مثلا لیته که دیگه ضعیفتر نیست، لیته که در معنای اتمن نابود میتونست نصب بده، خب اینم دیگه از اون بیچاره تر که نیست. ولی اگر مبتسمن مقدم بشه نمیتونه، یعنی بگی ما مبتسمن احسن زیدن، غلط است. دو، ان یکون اسم تفضیله، اسم تفضیل مشتقه، ولی از اون مشتقای بی بخاره. چرا؟ چون شبیه به جامده، چون تریت داره دور شده از فعل. نحو زیدون افسح الناس خطیبن، انا زیدون مبتدا، افسه الناس مضاف مضاف الیه خبرش، تو افسه یه هو است، خطیبن حال است از اون هو، افسه در خطیبن عمل کرد، اون هو فاعل افسه دیگه. درست شد یا نشد؟ یعنی زید فصیح ترین مردم است در حالی که خطیب باشد، در حال خطبه خوانی. الان خطیبه نمیتونه بر افسه مقدم شه. چرا نمیتونه؟ چون افسه افعل و تفسیر شباهتش به فعل ضعیف. در یه صورتش اصلا افسه جامده، اون صورت که با من میاد، افعل و تفسیر با من میاد همیشه مفرد مذکره، میگیم زیدان افضل من امرن، از زیدانه افضل من امرن، از زیدونه افضل من امرن، هندون افضل من امرن، مثل جامده. لذا هم جمود درش هست تا حدی شبه جمود، همین هم به خاطر طریعتش ضعیف. اینجا پایین یه دونه حاشیه داره، میگه مگه شما نگفتید افعل و تفضیل حال برش مقدم نمیشه؟ ولی قبلا هم خودت یه مثال زدی که افعل و تفضیل بود و حال برش مقدم شده بود. میگه اون یه دونه استثناء است. جایی که افعل و تفضیل داریم دو تام ذوالحال داریم، خب اینجا مجبوریم بگو یکی از حالا رو بیاریم بعد از ذوالحال خودش. اگر این کارو نکنیم اشتباه پیش میاد. اینجا برای خاطر که اشتباه پیش نیاد چشمون رو بستیم به رو جمود افعل و تفضیل، چشمون رو بستیم رو جمودش. یستثنا من ذلک ماکان افعل و تفضیل فیه، اونی که افعل و تفضیل در اون عاملا فی حالین، عامل باشه در دو حال، لصاحبین، حال مال دو تا صاحب باشه، قد فضل احدهما علی الاخر، یکی از این ذوالحال ها بر دیگری بگید ترجیح داده شده، فتقدم الحال الاولى منها خوف اللبس، اون حال اول مقدم میشه برای اینکه لبس پیش نیاد، ما بفهمیم کدوم حال مال کدومه. الان نگاه کن، زیدون ماشیان اسرع من امر راکبن، زید در حالی که بگید پیاده میره سریعتر است از امر در حالی که بگو سوار باشه. اینجا یه دونه از حالها که راکبنه بعد از امر واقع شده، امر مفعول با واسطه است برای اسرع او، درسته؟ اون ماشیان حال است از ضمیر داخل اسرع او که فاعله و برمیگرده به زید، ولی در ظاهر ما میگیم این ماشیان آوردیم گذاشتیم بعد از زید، این حال از زید نیست، حال از ضمیر داخل اسرع است که فاعله. درست شد یا نشد؟ حال از ضمیر داخله بگو اسرع است که فاعله، ولی ما آوردیم گذاشتیم بعد از زید که مبتدا است تا معلوم بشه کدوم حال مال کدومه. اگر ما این دوتا حال رو ببریم بعد بیاریم اشتباه پیش میاد، معلوم نمیشه کدوم حال مال کدومه. درست شد؟ میدونم دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه، درست شد؟ میشه این کارو کرد، ولی بازم سخته. مثلا بیایم ماشیان رو بذاریم بعد از یا بذاریم بعد از راکبن، درست شد؟ اون موقع باید ما دور در دور، نزدیک در نزدیک کنیم، درست شد؟ و خیلی سخت‌تر از اینه که بخوایم اینو یعنی چشمونو می‌بندیم بگیم این یه جا استثناءاً مقدم شد. یا مثل هازا بسرن اطیب و منهو، منهو رو افتاده، هازا بسرن اطیب و منهو رو تبن، کتاب توه؟ کتاب توه؟ و یه منهو باید برای بنویسیم چون غلطه. هازا بسرن اطیب و منهو بگید رتبن، یعنی این در حالی که بسره، بسر یعنی چی؟ خرمای کال، این در حالی که خرمای کاله اطیب و گواراتر است از خودش در حالی که رتبه، یعنی این نوع خرما کالش که بهش خارک میگن بهتر از رتبه، درست شد؟ رتبه بشه. الان بسرن حال است از ضمیر داخل عتیبه، رتبن حال است از ضمیر منهو. چرا دوتا مثال زدن؟ همه نهات اینجا دوتا مثال میزنن. چون ببینید، گوش کنید عزیز من، گفتش که استثناء شده از این جایی که افعل التفضیل در اون عامل باشه در دو حال. دو حالی که مال لصاحبین، دو حالی که مال دوتا صاحبه، درست شد؟ یکی از این ذوالحالها با حالش ترجیح داده شده بر دیگری، پس مقدم میشه حال اول برای اینکه لبس پیش نیاد، یعنی حال میره بعد از ذوالحال خودش، اونی که در معنای ذوالحال خودش. گاهی اوقات این دوتا صاحب در عالم خارج هم دو چیزن، مثل زید و عمرو. گاهی اوقات ممکنه دو چیز نباشن، یه چیز باشه بر خودش ترجیح داده شده باشه با دو حال. مثل اینکه بگید آقای میرحسینی موقعی که نحو میگه در حال نحو گفتن قوی تر است از خودش در حالی که صرف بگه. فلانون نحویان اعلم من نفسه صرفیان. این در دو حال یک نفر رو ترجیح دادیم. این مثال رو همیشه میارن که حتما نباید دوتا باشن، ممکنه یک چیز باشه اما با دو حال بر هم دیگه ترجیح داده شده. پس خلاصه کار این آقا، افعل و تفضیل اگر دو چیز یا بگو یک چیز در دو حالت بر هم دیگه ترجیح داده شدن، اینجا استثناءً افعل و تفضیل یکی از حالهاش مقدم میشه برای اینکه معلوم بشه کدوم حال مال کدومه. تمام شد. سه، ان یکون اسم فعل، عامل اسم فعل باشه. اسم فعل ضعیفه دیگه، اسم فعل اگر عمل بکنه ضعیفه، مثل نزاله. نزاله اسم فعل قیاسیه، یادتون از خوندیم، یعنی انزل. انزل مسرعن، بیا پایین در حالی که سرعت میدی، یعنی سریعن. این مسرعن حال است از فاعل انت که در نزاله مستتره، ولی مسرعن بر نزاله مقدم. حالا نزاله رو برداریم جاش انزل بذاریم، میشه میشه میگیم مسرعن انزل، هیچ فرقی بگید. انزل میتونه در ما قبل عمل کنه اما اسم فعل ضعیفه، نمیتونه. اسم فعل در واقع کپی فعل دیگه، کپی اندازه اصل ارزش. بعد ان یکونم متضمنن معنا الفعل، اونایی که متضمن معنای فعل بودن، اونا هم هیچ کدوم نمیتونه حال برشون مقدم شه. دون حروفهی، اونهایی که حرف فعل رو دارن مثل اسم فاعل، بگید اسم مفعول یعنی مشتقن، اونا میتونن. شما اسم فاعل میتونه در مفعول مقدم خودش عمل کنه، حالا وقتی در مفعول مقدم، خیلی شبیه فعله، وقتی در مفعول مقدم عمل میکنه در حال مقدم هم بگید میتونه. اما این یکی ها بویی از فعل دارن، به قول نحوی ها میگن فیه رائحتون من الفعل، بویی از فعل هست، اینا به خاطر همین ضعیفن. اونی که متضمن معنای فعله اما حروف فعل رو نداره، مثل اسم اشاره هازا زیدون مقبلن، این هازا بعدی شیخن، این مقبلن نمیتونه بر هازا مقدم شه چون هازا اونقدر قدرت نداره. او ادات تنبیهن، یا ادات تنبیه باشه، خوندیم دیگه، مثل ها انزا شجاعن، یا ادات تمنی مثل لیتهو زیدون حیین، یادتونه مثال زدم. ادات ترجی مثل لعیتر رو برمیم لعله بذاریم. ادات تنبیه مثل ها انزا مسرعن شجاعن. ظرف زیدون اندکه نائمن، یا جار و مجرور زیدون فدار نائمن. نحو، حالا ببینیم برای کدومش مثال میزنه. نحو کأن زیدن حاجمن اسدون، زید مثل شیر است در حالی که بگید هجوم میکنه. این هاجمن حال است از برای زید، بعد از زید هم اومده. چی در این عمل کرده؟ که انه انگار گفته اشب به زیدن، اشب به زیدن هاجمن، انگار اینطوری گفته دیگه الی آخر. بقیه مثال هم خودت بزن. اینجا هاجمن امکان نداره بتونه بر که انه چی بشه؟ مقدم بشه. شد؟ چون ضعیفه. ان یکون مؤکدن بالحال، عامل مؤکد به حال شده باشه، حال حال تأکیدی باشه. نه و ولا مدبرن، هیچ موقع مؤکد بر مؤکد مقدم، چون این اومده اینو تأکید کنه. خب این که اومده اینو تأکید کنه دیگه نمیاد مقدمه بر او بشه که، درسته نیست؟ هیچ تأکید کننده ای بر مؤکد خودش مقدم نمیشه. نه و ولا مدبرن، این مدبرن حال تأکیدیه، تأکید عاملو میکنه، درسته؟ خوندیم دیگه. چون ولا یعنی پشت کرد، مدبرن یعنی در حالی که پشت کننده بود برگشت رفت. هیچ موقع مدبرن بر ولا مقدم. چرا؟ لأن المؤکد بعد المؤکد، زیرا همیشه مؤکد بعد از مؤکد، حال تأکیدی هم مقدم نمیشه. ولو اینکه ولا، ببین ولا مشکلی نداره ها، ولا فعل متصرفه، قویه، میتونه عمل کنه. مشکل تو عامل نیست، مشکل معموله، معمول چلاغه نمیتونه بره جلو، این نمیتونه. دقت کردید یا نه؟ چون حال تأکیدیه مجاز نیست، عامله هیچ مشکلی بگید نداره. مثلا شما ولا زیدون راکبن، راکبن میتونه بعد ولا چی بشه؟ فائدتون یمتن و تقدیم الحال علا عامله ها فی جمیع المواز علتی یجب و فی ها تأخیرها ان صاحبها فراجعها. میگه ممتنع است، جایز نیست مقدم کردن حال بر عامل حال در تمام مواضعی که واجب است در اون مواضع تأخیر حال، یعنی همین مواضع دیگه، درسته؟ ان صاحبها علتی یجب و فیها تأخیرها ان صاحبها فراجعها. ببین گوش کن، گوش کن، یه جاهایی هست که حال بر ذوالحال نمیتونه مقدم شه. خب این جایی که بر ذوالحال نمیتونه مقدم بشه، بر عاملش هم بگید نمیتونه مقدم شه. چرا؟ چون عامل خودش جلوتر از بگید ذوالحال هست، این بر حال نمیتونه مقدم شه. حالا بر عاملش هم بگید نمیتونه مقدم شه. مثلا اگر یک جایی ما داریم که حال نمیتونه بر ذوالحال خودش چیه؟ مقدم بشه. حال نمیتونه بر ذوالحال خودش مقدم بشه. اینجایی که نمیتونه بر ذوالحال مقدم بشه، مثل همین مثال نگاه کن، هازا بسرن اطیب و منه رتبن، این رتبن نمیتونه بر های منه مقدم شه. خب وقتی نمیتونه بر های منه مقدم شه، بر اطیب هم به طریقه، چون عامله اون برتره. یجوز چی گفت؟ یمتن و تقدیم الحال علا صاحبه ها، تقدیم حال بر صاحبش ممتنعه، نمیشه حال رو بر صاحبش چکار کرد؟ مقدم کرد. برگردی تو اون صفحه قبل گفتش که نگاه کنید، یجب و تأخیر الحال فی ثلاثه مواضع، دیدید یا نه 209 رو؟ واجب از تأخیر حال در سه موضع، تأخیر حال از ذوالحال دیگه. خب اینجایی که نمیشه حال رو بر ذوالحال مقدم کرد، حالو باید از ذوالحال مؤخر کرد، حالو باید بر عاملش هم بگید مؤخر. یعنی الان مبشرین رو نمیشه بر رسول مقدم کرد، خب وقتی بر رسول نمیشه بر بگو نرسلو هم نمیشه. جانی الغلام و هو یحمل البشرا، وقتی جمله است و واو داره حال جمله است، اینو نمیشه بر غلام مقدم کرد، چون گفتیم واو شبیه واو عاطفه است. خب بر جانی هم دیگه به طریقه، درست شد؟ احسن. اینو باید میدونی کجا میگفت این یجوز و حذف این یمتنه و تقدیم الحال، بعد اینجا میگفت این فایده رو اینجا میگفت، فایده یک داره میشد فایده دو هم میگذاشت تموم شد میرفت، سه هم میذاشت میشد سه. خب دویست و دوازدهش یجوز و حذف و عامل الحال، جایز از عامل حال رو حذف کنید. درست شد؟ عامل حال رو چکار کنیم؟ حذف کنیم. که هر حذفی نیاز به چی داره؟ قرینه. اگه قرینه داشتیم میتونیم حذفش کنیم. درست شد؟ اگر قرینه داشتیم میتونیم حذفش کنیم. اون آیه هستش که بلا قادرینه، قبلش چیه؟ الان نجمع عظامه ایحسب الانسانو، ایحسب الانسانو ان لن نجعل نجمع عظامه. میگه بلا قادرین، یعنی بلا نجمعها قادرین. این نجمعها چی شده؟ میگه گمان میکنه انسان که انلن نجمعه ازامه، ما نمیتونیم استخوناشو جمع کنیم. انلن نجمعه یعنی انهو لن نجمعه، ما نمیتونیم. میگه فکر میکنه ما نمیتونیم استخوناش که پرت و پله شده اینا جمع کنیم. بلا چرا؟ قادرینه. چرا ما قادریم؟ قادریم این نجمه ها، قادریم. تازه قادریم که نه اینکه استخوانهاشو جمع کنیم، این سرانگشتاش هم بگید درست کنیم، یعنی بالاتر از اونم هست. یجوز و حذف و عامل الحال ازا دل علیه دلیلون که قوله که لقاصد سفر. حالا ما یه مثالی زدیم که قرینش چی بود؟ لفظی بود. ایحسب الانسانو انلن نجمعه ازامه، بلا قادرین یعنی بلا نجمعه ها قادرین. اونجا قرینه لفظی بود. یه موقع هست قرینه معنوی یا بگو حالیه، در لفظ نیست. مثل اینکه یه نفر شال کلا کرده داریم میره، میگیم به سلامت. این به سلامت حاله دیگه، یعنی مع السلامه حاله، خب یعنی سالمن. این حاله یعنی اذهب سالمن، تشریف ببر انشالله در حالی که سلامت باشه. این به قرینه این که شال کلا کرده و ساکش دستشه بهش میگیم دیگه، قرینه اونه. یعنی قرینه هست برای اینکه فعل محذوف چیه. یجوز و حذف و عامل الحال ازا دل علیه دلیلون، دلیلون یعنی قرینتون. که قوله که لقاصد سفر، این قرینه حالیه سا، مثل قول شما که به یکی که قصد سفر داری میگی سالمن، قانمن، انشالله با سلامت بریم، با غنیمت برگردی، دست پر برگردی. این دست پر به سلامت حالند، یعنی اذهب سافر. سر اسم فعل، چی فعل دیگه، هرچی داریم، سر سافر اذهب هرچی تقدیر گفتیم. ای سر سالمن، بعضی میگن سافر سالمن. و که قوله که راکبن، مثل قول شما میگید راکبن، لمن قال لک کیف جئت راکبن، یعنی جئتو بگید راکبن. من به جای این مثال زدم اون ایحسب الانسان لن نجمع حساب نقطه سرخ. اینجا جایزه حال حذف بشه عاملش، چون حذف با قرینه جایزه. همین همینجا میتونه به شما به یه نفر که داره میگه بگیم سافر سالمن قانمن، مسافرت بکن انشالله با سلامت و قدیمن. میتونیم بگیم که یه نفر بپرسه از من کیف جهت، بگم جهت و راکبن، میشه جهت رو میتونم بیارم، درسته جایزه. اما یه جاهایی واجب عامل رو حذف کنیم، واجب عامل رو حذف کنیم. مثال یجب و حذف و عامل الحال قیاسن، یعنی طبق قاعده، فی ثلاثه مواضع، فی ثلاثه صورن، در سه صورت عامل چی میشه؟ حذف میشه. عامل حال حذف میشه به طور قیاسی یعنی قانونی. قیاسی یعنی تو هم میتونی از روی اینا درست کنی، کپی کنی بگی. درست شد؟ فی ثلاثه صورن، یک فلحال از سادت مسد الخبر. اینو تو بحث مبتدا خبر خوندیم، یکی از جایی که خبر حذف میشد جایی بود که حالی داشتیم که جانشین خبر میشد، سد مسد خبر. مثل ضربی العبده مسیعن که بود چی؟ ضربی العبده حاصلون ازاکانه مسیعن. اون حاصلون ازاکانه یا ازکانه بگید حذف شده بود. اینجا به دلیل اینکه حال جای خبر رو پر کرده دیگه خبر واجب الحذف، پس عامل واجب الحذف شد. دو شکل بود، یادتون نمیدونم میاد یا نه، یکی مصدری بود که اضافه شده مثل ضربی العبد مسیعن، یکی افعل و تفضیلی که اضافه شده باشه ها، مثل اتم و تبیینی الحق منوتن بالحکم، مثل مثلا اکثر و شربی از سویقه ملتوتن، مثال زدم براتون ها، اکثر و شربی از سویقه ملتوتن، یعنی حاصل و نزاکان ملتوتن، بیشترین نوشیدن من این کاچی رو موقعی که حسابی همش زدم، اونجا خوندیم که حاصل و نزاکانه یا حاصل و ازکانه هست شده بود. بحث مبتدا خبر. دو، فلحال المؤکدت لمضمون الجمله، حالی که تأکید کننده مضمون جمله است، مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه. این لا ریب فیه نمیتونه بر جمله مقدم شه. چرا؟ چون جمله جای عاملش نشسته، ضعیفه دیگه. حال بخواد برش مقدم بشه انگار بر عاملش مقدم شده، ضعیفه عامل. پایین نگاه کنید، مثال ببینید، نحو زیدون ابوک عطوفن، زید پدر توست در حالی که عطوفه. خب این زید پدر توه، خودش معناش یعنی چی؟ یعنی عطوف پدر بودن مساویه با بگو عطوف بودن، مگه میشه پدر باشه عطوف نباشه؟ این عطوفن الان حاله، درست شد؟ تأکید مضمون جمله رو میکنه، مضمون جمله یعنی محتوای جمله زیدون ابوک، زید و نبوک یعنی پدر بودن زید. خب پدر بودن زید مساویه با عطوف بودن، این عطوف هم بر زید و نبوک قابل مقدم شدن بگید نیست. ببینید این چه نوع حالیه، پایین نگاه کنید، و هیه الحال و الواقعت و بعد از جملته، حالیه که واقع شده بعد از جملهی که مفقودتن من اسم، معقودتن من اسمین، جمله‌ای که تشکیل شده از دو تا اسم، هر دو اسم معرفتین، هر دو اسم چی هم؟ معرفتین. جامدین، هر دو هم چی هم؟ جامدن. لبیان یقینه، برای بیان یقین میاد یا فخر میاد یا تعظیم میاد. الان اینجا زیدون ابوک عطوفن برای بیان کدوم اومده؟ یقین اومده، یعنی یقیناً زید بابات در حالی که عطوف هم هست. خب فخر یا تعظیم در یه چه؟ الان ببینید تو اینجا عطوفن آیا میتونه زید درش عمل کنه؟ نه. ابوکه میتونه درش عمل کنه؟ بگید نه، نمیتونن عمل کنه هیچ کدوم، درسته؟ پس این نمیتونه عمل کنه، پس چی عامل در عطوفن بوده؟ احقهو، احقهو، احقهو یعنی اثبتهو، اثباتش میکنم، ذکرش میکنم ها، یعنی میگید زیدون ابوک خب حقا یا مثلا عطوفا. اینجا این حاله، خب داره تأکید مضمون این جمله رو میکنه، اینجا عامل بوده احقهو، این حذف شده، حذف شده، این آمده جاش نشسته، این زیدون ابوک، این در واقع جانشین عامله، چون جانشین ضعیفه این حال برش مقدم بگید نمیشه، چون جانشین ضعیفه. مثل یا حرف نه، اگه خود اونادی باشه بگم اونادی زیدن، آیا میشه حال برش مقدم کرد یا نه؟ اونادی زیدن باکیه، باکیان مال از برسه میشه دیگه، مقدم میشه، اشکالی نداره چون اونادی فعله. اما اونادی رو بعدم جاش یا بذارم، بگم یا زید و باکیان، باکیان نمیتونه بر یا مقدم شه. چرا؟ چون یا بگو ضعیفه دیگه، مشخص شده جانشینه. اینجا این زیدون ابوک جانشین اوهر قهور شده. چون جان حالا ممکنه شما بگید اوهر قهور رو واسه چی تقدیر می‌گیری؟ خب نمی‌دونم تقدیر نگیرم، اگر تقدیر نگیرم چی داریم؟ عطوفان عمل کنه، زید که نمی‌تونه عمل کنه، ابوک هم که بگو نمی‌تونه عمل کنه، پس من مجبورم اینو بگو تقدیر می‌گیرم. درست شده نه؟ اما مثلا اگر باشه فرض کنیم به شکلی باشه که یکیش مشتق باشه، مثل مثلا زالکن کتاب لارعی وفید، یه لحظه سلام، اگر مثل زالکن کتاب لارعی وفید باشه ما میتونیم بگیم زالک عمل کرده، ولی نمیتونه بر زالکن مقدم شد چون اسم اشاره است ضعیف، ولی در اینجا مجبوریم عامل رو تغییر بگیم، اینجا مجبور نیستیم. تو مثلا هازا وعلی شیخن، این شیخن نمیتونه بر حاضا مقدم شد، این حاضا عاملشه. چرا؟ چون تحبیل میره بر مشاهر رو بگیرید الهی، این نمیتونه چون ضعیفه. اینجا نمیتونه بر زیدون ابوک مقدم شد چون زیدون ابوک جانشین فعلش شده، جانشین فعلش شده، فعلی که عامله. پایین میگه که وحیه الحال و الواقعت و بعد جملت معقودت من اسمین معرفتین جامدین، این نوع حالها برای یا بیان یقینه یا برای بیان فخره یا برای بیان تعظیمه. ففل مثال العامل المقدر، و عامل مقدر چیه در مثال بالا؟ احقه. اصفتو ما نمیدونیم چی چیه ها، یالا احقهو تقدیر بگیر، اصفتوهو تقدیر بگیر، اذکرهو تقدیر بگیر، ذکرش میکنم هر چی میخوای تقدیر بگیر، یه فعل دیگه عامل مقدر احقهو. اذا کان لبیان الیقین و افتخرو اذا کان لبیان الفخر و اعظمو اذا کان لارادت تعظیم. درست شد؟ مثلا تو شعر داریم میگه انا ابو صقر، ابو صقر کنیشه، میگه انا ابو صقر، من ابو صقرم شجاعن، این برای چیه؟ تعظیم، یعنی احقه شجاعن. درست نیست؟ اثبته شجاعن تعظیمه، فخره، میگه انا ابو صقر شجاعن مبارکن. این حاله. پس یه جمله داریم دو تا اسم جامد داره، جای یه احقهو بگید نشسته. این نوع جملات یا برای بیان یقینه، مثل که میگه انا زیدون، انا زیدون عالمن، من زیدم در حالی که عالمم، این چه برای فخر. میگم انت ابی عطوفن، تو پدر منی در حالی که مهربانی، خب این یعنی احقه، این برای بیان یقینه، یعنی تو پدر منی، یقینه به این است. انت ابی حقا یا انت ابی عطوفن، این حاله برای بیان یقینه، برای بیان فقره یا فخره یا برای بیان تعظیمه، یکی از این هست. ها زیدون ابوک عطوفن فی ما ذکر للتوبیخ، در جایی که ذکر شده برای توبیخ، اون جایی که بعد از همزه استفهام حال برای توبیخ اومده، اونجا هم عاملش میفته. نحو اما تکلمن و قد سیره به نعشه، مثلا یه نفر رو دارن پشت جنازه، انعش یعنی جنازه تابوت، پشت جنازه دارن میرن، یه نفرم داره هی حرف میزنه با این، من میزنم رو کولش میگم اما تکلمن و قد سیره به نعش، یعنی آیا در حال حرف زدن و حالان که داره جنازه رو میبرن؟ اینجا امتکلمن یعنی چی؟ یعنی اتوجد متکلمن، آیا سر و کلت پیدا میشه در حالی که بگی سخن میگی و در حالی که داره جنازه برده میشه؟ اینجا متکلمن برای توبیخ آمده، همزه همزه چیه؟ استفهام برای توبیخ شد. فی ما ذکر علی توبیخ نحو متکلمن و قصیر به نش. گفتم چی اینجا تقدیر میگیریم؟ توجدو که میشه فعل و نائب فاعل. بعضی گفتن اتحذرو، اتحذرو یعنی آیا حاضر میشی. حالا اگه پشت جنازه داشته راه میرفته میتونیم بگیم اتمشی، اتمشی متکلمن و قصیر به نش، راه میری سخن با سخن گفتن در حالی که جنازه داره جلوتر میره. فرده میکنه توجد و تمشی تحذر و باید فعل تقدیر بواعد و یحذف و ایزن قیاسن. این سجا قیاسی بود، بازم میگه قیاسن داریم. فعل حال التی یتبین و فیها زیادتون فعل مقدار او نقصون فی، حالی که برای بیان زیادی یا برای بیان نقص بیاد. اینم عاملش حذف میشه، حذف میشه همچنین قیاسن در حالی که مشخص باشه، در اون حالی که مشخص میشه در اون زیادی در مقدار یا کاستی در مقدار. یعنی مقدار نه و نگاه کن، من به یه نفر میگم آقا تصدق به دیناره، تصدق به دینار فسائدن، یعنی صدقه بده به یه دینار پس بیشتر، یعنی یه دینار بده یا بیشتر. درست شو؟ یعنی یه دینار بده یا دو دینار بده یا سه دینار بده پس بیشتر. مثل اینکه یه نفری میاد دکونشو میسپره به یه نفر، میگه بیع هازا، اینو بفروش این جنسو به عشرت دنانیر فساده، اینو بفروش به 10 دینار پس بیشتر. یعنی اقلی که میفروشی چقدر باشه؟ 10 دینار. حالا بیشتر هر چقدر زورت رسید بفروش فساده. یا شما یه جنسی رو به من نشون میدی میگی اینو چند بخرم، میگم اشتره هازا، بخر اینو به عشرت دنانیر، درست شد؟ به 10 دینار فسافلن، پس پایین تر. یعنی تونستی 9 دینار، تونستی 8 دینار نقص، حد اکثرش 10 دینار پس کمتر. اینجا یعنی اگر شما حسابشو بکنید این میشه تصدق، یعنی صدقه به دیناره فسائدن، یعنی اگر بندازی تو لوله آزمایش اینطوری میشه فرض هم بل متصدق به سائدن، این سائدن حال است از برای متصدق به، یعنی ببر اون صدقه، صدقه خودت رو، چیزی که صدقه میدی رو ببر، درست شد؟ در حالی که بالاتر فذهب بهی، یعنی فذهب به متصدق به، متصدق به رو بیار فساید این اذهب فعل امر عد شد به جای تصدق، درست شد؟ حالا اگر مثلا اینطوری گفت به یعنی بفروش هازا، یعنی این جنس رو بفروش به هازا به عشرت دنا نیره، درست شد؟ فسائدن، یعنی بفروش این جنس رو به 10 دینار یا بیشتر. خب اینجا میشه چی؟ میشه فذها بالمبیع، بالمبیع، درست شد؟ سائدن یعنی چی؟ ببر اون جنسی رو که فروخته میشه بالاتر، در حالی که بالاتره یعنی بفروشش به 10 دینار یا ببر قیمتش رو بگو بالاتر 11-12-15. درست شد؟ این در واقع فذهب بالمبیع عامله و این هم یکی از موارد قیاسیه. میگه و یحذف ایضاً قیاساً فی الحال التي يتبين فيها زیادتون فی المقدار او نقص فیه نحو تصدق به دینار فصاعداً یا اشتره اشتره هازا دیگه ناقصه اشتره هازا به درهمن بگید فصافلن یعنی چی؟ بخرینو به یه درهم یا پایین تر یعنی نصف درهم یک چهارم درهم فصافلن و تقدیرو فذهب بالعدده درست شد صاعدن من گفتم بالمتصدق به که از اون تصدق فهمیده میشه یا ان حتا بالمشترابه مشترابه یعنی چی؟ اون چیزی که خریده میشه ان حتا یعنی چی؟ ان حتا بالمشترابه یعنی پایین بیار ان حتا فعل لازمه با میشه چی؟ متعدی پایین بیار اون مشترابه رو سافلن در حالی که پایین بیار حالا اگه به جای این حتی مثل من فذهب میذاشت که خیلی قشنگ در بود میشد فذهب بالمشترابه بگید صافل همه چیزی که نهاد گذاشن این حتی یه دفعه از وسط یه چیزی در برده اینا موارد قیاسی بود شما میتونید به کار ببرید اما و یحذف و سماعن یه چیزایی هم سماعیه یعنی غالبی ما شنیدیم عرب هم فعلشو حذف کرده فی غیر ذلک مثل اینکه عربا یا کسی رو سر سفره میذارن میگن بخور بعد میگن هنیان این هنیان نمیگن کل هنیان این کلش همیشه افتاده مثل نوشه جان این نوشه جان دیگه حالا بخور نوشه جان این بخورش دیگه نمیگن درست شد؟ هنیان بکر بکر لکر فرق نمیکن هنیان بکر یعنی ثبت لکل خیرو هنیان درست شو هنیان مریان به کار بده مثلا اهلا و سهلا حالا اون درسته که حال نیست اهلا و سهلا جزء مفعول به ها بود خوندی ولی حذف سماعی داره هیچ کسی نمیگه اتیت اهلا و وتعت سهلا اون فعلش افتاده اتیت و وتعت حذف شده اینا مثل همونه هنیان هنع یعنی گوارا شد هنی یعنی گوارا صفت مشبه است حالا هنی ان لکه یا هنی ان بکه درست شد؟ این واقعا بگیم ثبت لکل خیر و هنی ان یا بگیم بوده کل هازا هنی ان کل هازا دیگه معمولا ببینیم چیه کجا یه موقع یه نفر قبول شده میگیم هنی ان لکه یعنی قبولی بر تو گوارا باد درست شد؟ اونجا یه چیز دیگه میشه میشه ثبت لکن نجاح هنیان یه جا سفره باز کردیم میگیم آقا بخور دستشو میبردون میگیم هنیان لکن نوش جانه یعنی کل هازا کل طعام هنیان لکن بخور این غذا رو در حالی به قرینه این که کجا به کار میبریم براش چیه؟ عامل تقدیر میگیریم حقا احقهو تقدیر میگیره حق صفت مشبه هست احقهو میخوره به زید دیگه او احقهو نه اصلش اینه که اون احقهو اونهاش زلحاله درست میگی ولی احقهو دیده نمیشه اون رفته الان عامل در حالم احقهوست فعل احقه اونها هم زلحاله ولی این نیست این واجب الحذفه چی جاش نشسته زیدون ابوک این زیدون ابوک در واقع هم جای عامل نشسته هم جای زلحال یعنی انگار زلحالش زیده عاملش هم جمله زیدون ابوک چون جای عامل نشسته دیگه حال برش مقدم نمیشه ضعیف زید مبتدا ابوک خبر عطوفن یا حقن حال و عامل در حال افتاده اون اوه قروب درست شد؟ تموم شد؟ یه 5 دقیقه دارم ولی تمیز رو کثیفش میکنم اگر بفهمم.